Monggo Mas Viko. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا I'm not afraid.